أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سپارا 221 نمبر آيات. پا ابتداء دا اسلام کی دا مومنانو دا کافرانو پا منس کی نکاح کول جائز ہے. بیا رستو اللہ پاک حکم را اولی گا کہ دا مومن او دا کافر پر منزا نکاح کول جائز ندی. دا نکاح کول نقص دا خزی او دا خاون پمنس کی یو بل سرا ربط او تعلق وی یو بل سرا محبت وی او دا دغی تعلق او دا محبت نه بغیر دا دوی دا تعلقات اصلی مقصد نپورا کیگی. نو که دا کافر او دا مومن ترمنز نکاح اوشی دا مومنان و دا مشرکان و سر دغ قسم تعلقات قریبا او محبت تن لازمی گی. دا دے لازمی اثر بداوی تی دا دے مسلمانان و پزل کے با دا شرک او کفر طرف تا میلان پیدا شی یا کم از کم دا شرک او دا کفر اغا نفرت با دا مسلمان دا زلنا اوزی. او بیا دا دے انجام بداوی کہ دا مسلمان بندہ با ہم پا شرک کے مبتلا شی. دا دے لازمی نتیجہ جہنم. دے وجنا اللہ پاک او فرمائے چھے دا قسم خلق دوزخ طرف تا دعوت ورکی او اللہ پاک انسان تا دا جنت او دا مغفرت دعوت ورکی. خپل واضح حکمون ورکا بیانی پدے آیات کے لفظ دا مشرک ذکر دے مراد تینا مطلقاً غیر مسلم دے. غیر مسلم سر نکاح کول جائز ندی. قبل آیات مبارک کے دا اہل کتابو سرا دا مسلمان سڑی نکاح کول جائز شیری. والمحصنات من الذین اوت الكتاب من قبلكم. نو دا اہل کتاب و زنانا کہ دا یو مسلمان سر نکاح کئی نو دا جائز شیری. کہ دا مشرکنا خاص غیر مسلم واغشتی شی چې هغه اهل کتاب نی نو آیات په خپل ځای عام دی. دویمه خبره دې ده کې دا ده چې د مسلمان او د کافر په منځ کې ازدواجی تعلقات حرامېدلو وجه قرآن بیان کړې ده چې د دوی سره به نږدې تعلق جوړ شي او دا مسلمان بنده به شرک او کفر کې مبتلا شي. نو دا خبره ښکاره ده چې تمام غیر مسلم فرقې په دې کې مساوي دي. نو بیا د اهل کتابو د زنانو استثناء د دې پکې څه وجه ده؟ جواب داری چې د اهل کتابو اختلاف د اسلام سره په نسبت د نور غیر مسلمو کم دی، ځکه د اسلام عقیدې درې دي: توحید، رسالت او آخرت. نو د آخرت په عقیده کې اهل کتاب یهود و نصوارا د خپل اصلي مذهب په اعتبار باندې د مسلمانانو سره متفق دي. مسلمانان هم د آخرت عقیده لري، یهود و نصارا هم د آخرت عقیده لري، نو په دې کې یو شانوالی راغی. او د عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای یا د خدای زوی وایي، نو دی پکې د ځان تحریف کړی دی. نو اگر چې دا خبره ام کفر دی، خو قرآن پاک دا کفر د نور قسمه کفر په مقابله کې لږ کم وګڼه. نو بنیادی اختلاف اوس دا پاتې شو چې زموږ پیغمبر علیه السلام دغه خلک پیغمبر نه مني، او په اسلام کې دا عقیده هم بنیادی عقیده ده چې د دې نه بغیر یو انسان مؤمن نشي جوړېدی. به هر حال د نور غیر مسلمو فرقو په نسبت د اهل کتابو اختلاف کم ګڼلی شوی دی. نو د اهل کتابو د ښځې سره د مسلمان سړي نکاح جایز ویلی شوی ده. درېمه خبره د اهل کتابو اختلاف کې کم وګڼلی شو، نو د اهل کتابو د زنانو سره د مسلمان سړي نکاح جایز شوله. نو د دې برعکس د مسلمانې ښځې نکاح د غیر مسلم کتابي سره په کافي کې جایز شي. خدای جایز کړی نه ده، شریعت دا اجازت نه دی کړې چې مسلمانه ښځه یو کتابي کافر ته په نکاح شي. دی ده که دا فرق ذکر دی چې زنانا فطرتن کمزورې ده، ضعیفه ده، او خاوند په حاکم او نگران دی. نو د خاوند د عقیدو نه او د نظریاتو نه ښځه اثر اخلي، او د ښځې د عقیدې نه سړی اثر دومره نه اخلي. نو د مسلمان سړي نه کتابی ښځه به اثر والی امید دی چې مسلمانه شي، او مسلمانه ښځه د خپل کافر خاوند نه اثر نشي اخیستی. نو د دې وجې نه مسلمانه ښځه به کافر کتابی ته نه حواله کېږي، په نکاح کېږي به نه. او کتابیه کتابی اهل کتاب ښځه مسلمان سړي ته په نکاح کول شریعت جایز کړی دی. و دې وخت کې فکر وکړه چې په دنیا کې اوس کتابی اهل کتاب یهودی یا نصارا اصلي نه دي پاتې شوي. د دیوبند عالمانو خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې دوی برای نام کتابی پاتې شوي دي، اوس دا کتابیان نه دي، دا دهریان شوي دي. د دې وجې نه د مسلمان سړي د اهل کتاب برای نام اهل کتاب ښځې سره نکاح اړو کېږي نه. دا تشپنون کتابیان پاتیشی ویدی اس کتابیان ندی. اور که فرض که صحیح کتابی قضب ملو همشی صحیح کتابی نشتری او که فرض که ملو شی نو نکاحو با اوشی اولاد با ثابت النسب وی خو شریعت دا نکاح پسندیدن نبکر زوری دیتے خنری ویلی زکر چه پیغمبر علیہ السلام مسلمان تا دخپلی نکاح دا پارا دا دندارا صالح بی بی دا تلاش حکم کرده جزان لد بی بی گوره ناغد صالح وی دندار دیوی تقوادار دیوی و دی سری سرا دا دین پکارونو که تعاون بکن او چه کم بچی پیدا شی دا دی دندار مور پا وجبا دا دین بچی دندار شی و چه کلا دا بی دین خد سرا یا مسلمان خود خو تقوادار ندا پریزگار ندا دندار ندا دا دی سر نکاح پسندیده ندا و دا غیر مسلم سر با کلا پسندیده شی. فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خبر را گئے کہ پا عراق او پشان کے مسلمانان دیر پا جنوالی باندے دا اہل کتاب و خضو سر نکاح گانے کئی وی اگا حکم اکو کہ دا نکاح گانے بندے کے زکر دا ازدواجی تعلق دیانتن دا مسلمان خاندان دا پارا دا خرابے سبب دے او سیاستن هم مکہ اس وقت کے غیر مسلم اہل کتاب یہود و نسوارو سرا سوک نکاگانے کئی نا اگوی پخپل مکر و فریب باندے زان تراوالی او دا مسلمانانو دا راز خبر دا اگوی نا کافر و تا او رسیگی مسلمانانو تا دیر نقصان پلے باندے رسیگی نا دا موجودہ برائے نام اہل کتاب خضو سر نکاح کول جائز نری برائے نام اہل کتاب ادا اس کتابیان نبی پاتے دی سر جسوک نکاح نہ کئی. یو دندارا تقوادارا خضا کہ اگا ویل روی دندارا تقوادارا کہ اگا ویل روی ندا با دیر بہتر وی دا اغ اصیل خدنا چی اغ کافر وی. اگر که دا کافر خدا پا حسن کے پا جمال کے پا مالدارے کے تا تخخ کاری خود دین یو غریبا وینزا چی اغ مسلمان دا تقوادار را دا اغ سر نکا بہتر را دارنگ یو کافر سرے رے دیر خشتہ دے دیر مالدار دے وہ کافر دے یو مسلمان خضر دے اگر تا بالکل نشور کونے یو خوار غریب مسلمان چھ تقوادار دے اگر تا نپشل چند بہتر دے. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ پَنِكَامَ أَخْلِ مُشْرِكِ خَدِ حَتَّى يُؤْمِنَّا تَرْسُو چِ ایمانِ نِرَوْلِ کہ ایمانی نیروڑے نو مشرک خدا پنکا ماخلا. ولا امتم مؤمنت خیر من مشرکت او خامخای ووینز مؤمن. ولا امتم مؤمنت او خامخای ووینز مؤمن خیر من مشرکت دا دیر بہتر دا مشرک خدنا. ولو اعجبتكم اگر کہ دا مشرک خلطات و تخخکاری خوخموی. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنو او نکام کوئے دا مشرکان سلو سرا حتی یؤمنو ترسو چی دی مشرکان سلو ایمان نیرولی. ولا عبد مؤمن خیر خامخای غلام مؤمن خیر بہتر دے من مشرکن دیو مشرکن ولو اعجبکم اگر چی تعجب کی اکی تاسو لرا مال او جمال در ایک مشرک اگر چی خوخ کاری تاسو تا خلگی تاسو تا حسن او جمال او مال در ایک مشرک اولائک یدعون الی النار دا مشرکان تاسو لدعوت در کی جہنم طرف تا دا دوی سر من محبت او تعلق جوڑول دا سبب دا اور دا تلوری اولائک یدعون الی النار دا کسان یدعون دعوت ورکی الی النار دوزخ طرف تا واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة اللہ دعوت برکی تاسو تا الی الجنة جنت تا والمغفرة و بخششت بی اذنه فصل حکم باننی ويبين آياته الله بياني تاسطا ويبين الله بياني آياته آياتنا للناس خلقتا لعلهم يتذكرون شاید كدوی نصیحت قبول کی ويسألونك عن المحيط حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک پیدا کر پزمک باندھے اور بے جنت کا الی گم جنت کے عرص ڈیرو و ہم جنس نو جنت کے خوب نشتا اللہ پاک پا آدم علیہ السلام باندھے یو قسم پرکالی راوستلا او دا پرکالی پا حالت کے گس پختے یوت نکت کرلا او دا غینے والا بی بی جوڑا کرلا حوا بی بی آدم علیہ السلام جس طرح کے اغڑو لیوے کتنو خشت بی بی مخیت والا روا وی حوا تا حوا زکوی چرا دا حین پیدا شنا حی جنبی تے ہوئی آدم علیہ السلام جنبی ہو اور دا جسا پختے تے اللہ کت کرلا اور دا دینے والے بی بی جوڑا چون حوا و تذکر ہوئی بیا پا دے جنت کے اللہ پاک دا آدم علیہ السلام اور دا حوا بی بی ترمنز نکاح اتللا اور بی بی لپا مہر کے درود مبارک واچو لیشو آدم علیہ السلام زمن پا پیغمبر علیہ السلام بانے درود ویلے وے اور دغا درود چیلے نو دے بی بی لمحر کی ورکو دے نا پس نکاح شویلا آدم علیہ السلام پا جنت کی پینز سوکالا دا دنیا تیر کری ری جدا دا آخرت نیم روز دا اور دا غیر نا پس دا یو خاص ونے نا اللہ پاک منی کریو او اغه ول نه دوی خوراک او کنه بیا دنیا ته راولېګل په جنت کې هیڅ قسم بیماری خفقان وغیرہ نو او چې کله دوی دنیا ته تشریف راوړو نو حوا بی بی باندې بیماری راغلل د جنت داغه خاص ونې میوه لومبے ہوا بی بی خوال لیوا او بے آدم علیہ السلام لور کلیوا نچے کل دا دنیا تراغ للو دا غی پا بدل کے اللہ تی بیماری را وستلا دا میاش پا میاش باندے بیماری پا زنانو کے رازی نو دا دا ہوا بی بینا شورو شوی را او دا جنت نچے دنیا ترا لنو شورو پی شوی را نو دا تقریبا پا طول و زنانو بانی دا بیماری وی بنات آدم دا آدم علیہ السلام پا لوریانو بانی دا بیماری را گئی دا پا دے طول عالم کے یو بی بی دا سلا کہ پا غی بانی دا بیماری شرم ندر آگلی او آغا زمان دا پیغمبر علیہ السلام لور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاغی دا بیماری نراتلا دا یو بی بی تی خدای بچ کرے دا او معشوم چه پیدا شی نو دے سرهم بیماری وی دا سلویختی نو پا فاطمی بی بی باندے دا سلویختی بیماری هم ندر آگلے دا اللہ بالکل پاک ساتل را پا طول عالم کی یو بی بی دا دا اللہ پاک ساتل را نو پا طول بی بیانو باندے دا بیماری را جی اس دی بیمارے کے منز زنانتا معاف دے دا منز قضا پہ ہم نشتا دا غرض کی منز معاف شو اور روجہ نیول نہ بکئی روجہ بننی سی وچہ دا بیماری تیر شی نہ دا روجہ با قضا روڑی اور پا دی بیمارے کے با زنانا مسجد تا نہ داخلے گی کچہ تا حج عمرے لکلی ہوئی نہ دی بیمارے کے با مسجد الحرام یا مسجد نبوی تا نور دی قرآن شریف تلاوت بنکی قرآن شریف لب اللہ نور ہوئی مدد مقدار کم از کم دری روزی دی اور زیاد نہ زیاد لس روزی دی اور دے نہ کم کم دا ہر زنان خپل عادت دی اور دا نفاس کے سلویختی ورتے ہوئی نہ داغے کم از کم مقدار متعین نہ دی اور زیاد نہ زیاد سلویخ روزی دی خو بیا پتا کہ چون دا سلویخ روزی دا ار زنانا لازمین ندی نتی کل پزان کوئی شی نو فورا دا غسل او کی منز شروع کی کروجه کئی نو روجه دی اونی شی سلویخ روزی پا دا سلویخ تے که لازمین ندی بعض زنانا دا شی چی اوی نا پا یو سلویخ تما بلان بم و پا دو سلویخ تما بلان بم نا دا پزان کوئی گی چی کل عذر ختم شو نو فورا دا سلویختی ختم شو لا کل سلویختی با لس رو دی کل با شل رو دی کل با دیر ش دی مسئلے نا دیر خلق نواقف دی خبر ندی نظام خبرو لغواری دی بیمارے کے زنانہ تا خمونز ماف دی خوچے دا منزو وقت راشی او دا زنانہ منزو دا پارزان تیار کی لکه پاک و روزو کی چه بے منزل سنگ زان تیارا و دست یاردان بے نو دقا سے بزان تیار کی او پخپل مسلب کینی دا قرآن شریف دا تلاوت مغیر نور وزیفے لے کئی او دا منزو مرا وقت دار پخپل مسلح جانما دن کاکے وغیر تیر کی دیر با دا منزو مرا سواب خورے پاس ورکی منز و تا ماب دے بے وقت کی منز ندے کری او دا منزو مرا وقت تیر کو پا ذکر فکر کی عادت ام خراب نشو او دا منزو مرا پورا ثواب با اللہ پاک ورکی دا تیزی نوری مسئلے زیاد وضاحت اگا زنانا با پخپل بانے پا کتاب کیو گوری نصوب چی پا اردو بانے پوئی گی بہشتی زیور دیو گوری او صوب چی پا پختو بانے پوئی گی ردے ترجمہ جنتی کالے اگا دیو گوری زان با پی پوئی گی پا کم زی کسی نپوئی گی نو دخپل علاقی دا نزدی عالم نا دخپل ناری نا پا ذریعہ باندے دے تپوسو کے اوزان دے پوئی گی مسئلے ضروری دی دیر ضروری دی اوزان پی پویول پچار دی نو دقت دو کتابا زنانا دے اگوری جنتی کالے بہشتی زیور جا سمر پوئی دی شی پوئی بشی کہ نپوئی دا دخپل ناری نا پا ذریعہ نزدی عالم نا دے تپوسو کی دے مسلو نظان خبرون پکار دی دے دے کہ من زیادی نہیں شوئے لے یسألونک عن المحید سوال کہ استان اے پیغمبر علیہ السلام عن المحید دا حیض دا حکم بارکی قل هو اذن و تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو اذن دا پلیتی را فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ عَرَقْتَ شَيْتَاسُ زَانْ لَشَيْدِ بِبْيَانُنَا فِي الْمَحِيضِ فَحَالَتْ دَحَيْزِكِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّا مَنِزِّكِ گَدِ بِبْيَانُتَا حَتَّى يَطْهُرْنَا تَرْدِيشِ بِي پَاسِشِ بیماری ختم شی فاذا تطهرنا هر کله چی خی پاتی شی غسل کی فاتوهن پسرا تک کوی دیتا من حیث امرکم الله دا آغ زینا چی اللہ در تفداغی حکم تاسو تکرده سنگا چی دا تا اللہ حکم کرده اقصرا تک کوی ان اللہ بیشک اللہ پاک یحب التوابین محبت قید توبت ان کو سرا ویحب المتطہرین اللہ محبت قید دا پلیتے نزان بچ ساتل والاو سرا متطہرین سوک دا گندگے و پلیتے نزان پاک ساتی اگر سرا اللہ محبت قید یہودیان اغیبا بے انتہا زیادے کو پتا سے حالت کی دا زنانا سر کور کی اسے دن دا بے بد گنن یو زین ناس تا پاس تا خوراک سکات پا یو کور کی اسے دن دیم بد گنن یہودیانو او مجوسیانو او عیسائیانو انتہائی بے ذاتی کو دا پتا سے حالت کی دا دا دیدوارو منز منز کے شریعت حکم را لے گلے نساؤکم حرف لکم بیبیان استاسو زید کروندے استاسو دے فاتو حرفکم پس را سکوے تاسو دخپل کروندے دیتا انا شئتم کیف شئتم سنگچن خوخوی وقدمو لانفسکم روان دے نیک اعمال اولے گے دخپل زانون دا پارا وقدموا لانفسكم اعمال صالحه دخل زان دپار روان دی اولیگه یا ستاسو د دې فعل نه مقصد دی نیک بچی پیدا کیدل وی وقدموا لانفسكم روان دی اولیگه دخل زانونو نه نیک اعمال واتقوا الله او د الله نه اویریگه وَعْلَمُوا قُشَيْتَاسُ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ شَيْتَاسُ بَا اللَّهَ پَاسْتَرَ مِلَا لِگِ وَعْلَمُوا قُشَيْتَاسُ چه بِشَكَ تَاسُ مُلَاقُوهُ لَا اللَّهَ سَرَ بَمُلَاقِ كِگِ قیامت کے بخلیتا مخامت کیگِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ زیرِ وَرْكَ خُشْخَبْرِ وَوْرَوْا مُؤْمِنَانُتَا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم بعض خلق غسك براغل او ده يو نیک کارن بے قسم اکو جب اللہ قسم فلانے نیک کار دے نبیکم لکا مور پلار سر بخبر نکوما یا دا قسم دے اخوالو یو دے فقیرانو تنکرو دے فقیر لبا دا خلے پنو میسن نوار کوما یا چطبا چالا بے صلح کرے واقعی با خلاف ورزی کرے واقعی دمارے قسمی جنن نپس بچالا مراجی ناما نکوما نو دا سے قسمونو کہ دا اللہ نم دے واقشتو نو دا اللہ دا نم دا گناہ دا پارا سبب و ذریعہ مجھوڑا واقع دا سے مکوا بلکہ دا قسم مات کو دنے کے کارونا اکا کہ مور پلار سرا دا خبر کولو نرے قسم کری وی دا قسم مات کا کفارا ورکا مور پلار سرا خبر کولو دا مور پلار خدمت اکا یا یو فقیر سرا بڑی خیگر کولا او دلو دیتے خپشے ویلے او سوے دی فقیر سرا بڑی خیگر نکو ما دے فقیر سرا خیگر اکا قسم مات کا دا قسم دے کفارا ورکا دا دو کس جوڑا دے کرے دا تو اے قسم دے بیابا نکوم دا بیابا نور و خلق و رازی نامو جوڑا اکا اور دا قسم کفارا ورکا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ مَگَرْ زَوَي تَاسُو نُمْ دَ اللَّهَ پَاک عُرْضَةً نِشَانَا لأيمانكم دخلوا قسمون خوالو أن تبروا جتاسبا خسلوك دچاسرنك وتتقوا او پریزگاری با نکوی و تصلحو بین الناس او دا خلق پا منز که با جوڑا نکوی دیر پار دا اللہ نم نشانی مجوڑا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم مگر دویندن دا اللہ یو نشانی لأيمانكم لخفل قسمون دا پارا ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس خلق سر دا خیجر کولو دا پریزگاری و دا خلق پا منسک دا صلح کولونا والله سميع عليم الله پاس اوریدن کے ہم نے علیم خبردار ہم نے لا يؤاخذ الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قسم دری قسم ری یوتا یمین اللغو وی بیہودا قسم اگر مثال بدا سی لکے یو بندر او داغ ات عدد تی تک یا کلامی لی چی خبر کینو وی پا واللہ چی دا کار دا سی لی نو دا نیت او اراده دا قسم نوی او خلیل دا غصی که بے اختیار راضی واللہ واللہ کن نو دیتا یمین لغو وی یمین لغو دا بیہود قسم دی گنانگار پی نوی کفارت نشتا خدا عادت خنری دین بزان اس آتے دا عادت خراب دے قسمون اچھ دے سمخرا یا یو بندر دلر میں یو سڑے اولی دو بڑا سڑے را روان لے امسا و سررا پٹکی پسر رے نو دے بندر کیولی دلر ننو ویدا فلانے کا کارے نبلو تو ایچ دا خو فلانے نرے دیوی قسم پا خودے چفلانے گی ناغرو رو باروانا چی نیزی رو سو ناغبلو ادھا چکم سڑی یادونو دا اغنرے نو دیدے که دا دی سڑی پا دروغ دا قسم خواللو نیت او ارادت بلکل نوا خود دا نظر خطا شو او دوی واللہ قسم دے چی دا فلانے را روان دے اغفلانے نو نو دا یمین دا قسم ام یمین لغو رے پدی کم کفارہ نیش کرے گنانگار پہ نرے خدا قسم قسم خوالل عادت جوڑل خنرے منش نرینا دیتا یمین لغو وی دویم قسم یمین منعقدہ رے یمین منعقدہ دیتا وی کہ پراتلن کے وقت کے دیوکار کولو یا دنکولو قسم لے اخورو او دا دو اراده و سرشتا مثال پتور پلار مور سر چا جگلو لگولا او دیده مور پلار نداس خفشو ویزا ما دی قسم وی پخوره چه زبا دی مور پلار سر خبری نکو ما او دا قسم چه دکره دی نو راتلون که وقتی دک خبرو نکو ولو قسم اخوره دا یمین منعقده دی خدا قسم ما تل فدل لازمی دی زکر مور پلار سر بخیگره که او مور پلار سر ببدا خبرم نکه ولا تقل لهما اف ولا تنهار هما اف قدر بنوه لطل بنکه نتا قسم او خوشی زبا خبر نکو ما نو دا قسم با مات که نو دا دی قسم با کفاره ورکه یا تاوی چیزا ما دی قسمی فلانه کار با کو ما او آه کارتان اولشو نطف دے قسم کے حانس شو لے قسم دے مات شو نو دیتا یمین منعقدہ وی لے یمین منعقدہ دا پارا کفارہ دا او پا دے قسم دے خدا پاک نیشی نو دا دی قسم کفارہ بس ورکی نو پا اوما سپارہ کی سورة مائدہ کی اللہ دا دی قسم کفارہ بیان کلی دا فکفارتہو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعیمون اہلیکم دا یمین منعقدر پارا کفارہ طعام ورکولی لسو مسکنانو تا اوسط اغتو عام کی تاسی پخفلہ فخفل اهل باندې خوره تاسو خپل کور کې خوراک کوي نو دغه شانتي خوراک به دوټه ما لسو غریبانانو ته ورکی او قسمت هم یا به لسو غریبانانو له جامع والے او تحریر رقبا یا به یو غلام آزاد کی نو د موجوده وخت کې غلام نشته یا لسو غریبانانو له جامع واخلي او یا به لس غریبانان دوټه مماره کی او یا به ول نغلی ورکی دی وخت تقریبا 300 روپۍ چې لس غریبانانو باندې تقسیم کی 30-30 روپۍ به ورسیږي نو اول به قسم مات کی رست به کفاره ورکی او کله پیسو وخت دی نو غریب به قسم نه کړی نو فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام چې د پیسو وخت دی نو بیا درې ورځې روژی دي خو پرله پسې دي او دریم قسم قسم یمین غموس دی یمین غموس دی ته وایي چې په تیر شوي وخت کې یو کار دی کړی دی یاد دی دی چې دی کړی دی او ته په دروغه قسم خورې چې زما د قسم وي چې دا کار ما نه دی کړی دی ته یمین غموس وایي غموس به غمس نه دی غمس غوټې ته وایي د دې قسم کفاره دې په دنیا کې خدای له ډېره قاله نه ده ویلې خو په جهنم کې به الله غوټې درکوي د جهنم غوټه نو خدای دې مسلمانان د دې قسمونو نه وساتي یو کار دې کړی دی قسم دې وخوړ چې ما نه دی کړی یو کار دې نه دی کړی قسم دې وخوړ چې ما کړی دی او ښه پرې پوهېږي د دې ته یمین غموس وایي الله يؤاخذكم الله ننشي الله پاتاسو لرا باللغو في ايمانكم فبيهود قسم نستاسو ولكن يؤاخذكم لكن نشي الله پاتاسو بما كسبت قلوبكم فأغبانك قصد لنزل نستاسو والله غفور حليم الله پات بخون كره حليم صابر عليه سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين